महाभारत वन पर्व षष्ठोध्याय। धृतराष्ट्र का संजय को भेजकर विदुर को वन से बुलवाना और उनसे क्षमा प्रार्थना। वै सम्पाणवाच गते तो विदुरे राजन्नाश्रमं पांडवान् प्रति धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञ पर्यतप्यत भारत। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन जय, जब विदुर जी पांडवों के आश्रम पर चले गए तब महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। विदुरस्य प्रभावं च संधि विग्रह कारितं ब्रविद्धिं च परां मत्वा पांडवानां भविष्यति। उन्होंने सोचा, विदुर संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय होगा। सभा द्वारम आगम्य विदुरस्मार मोहित समक्षम पार्थिवेन्द्राणाम पपाताविष्ट चेतन। विदुर का स्मरण करके वे मोहित से हो गए और सभा भवन के द्वार पर आकर सब राजाओं के देखते देखते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। स तो लब्ध्वा पुनः संज्ञां समुत्थाय महीतलात् समीपोपस्थितं राजा संजयं वाक्यम अब्रवीत। फिर होश में आने पर वे पृथ्वी से उठ खड़े हुए और समीप आए हुए संजय से इस प्रकार बोले, भ्राता मम सृहृत्यैव साक्षात् धर्म इवापर तस्य स्त्याज्य शुभ्रसं हृदयं दीर्यतीव मे। संजय, विदुर मेरे भाई और सुहृद हैं, वे साक्षात दूसरे धर्म के समान है। उनकी याद आने से आज मेरा हृदय अत्यंत वेदनता होने लगा है। तमान यस्य धर्मज्ञं मम भ्रातारम आशुवै इति ब्रुवंसानुपते कृपणं पर्यदेवयत। तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुर को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। ऐसा कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। पश्चात्तापाभिसंतप्तो विदुरस्मार मोहितः भ्रातृस्नेहादिदं राजा संजयं वाक्यमब्रवीत। महाराज धृतराष्ट्र विदुर की याद आने से मोहित हो पश्चाताप से खिन्न हो उठे और भ्रातृस्नेहवश संजय से पुनः इस प्रकार बोले, गच्छ संजय जाने ही भ्रातरम विदुरम मम यदि जीवित रोषे न मया पापे न निर्धुत। संजय, जाओ मेरे भाई विदुर का पता लगाओ, मुझ पापी ने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया, वे जीवित तो है न। नहीं तेना मम भ्रातरम सुसूक्ष्म नपि किंचन व्यलीकम व्यलीकम कृतपूर्वम वही प्राज्ञे नामित बुद्धिना। अपरिमित बुद्धि वाले मेरे उन विद्वान भाई ने पहले कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया है। सव्यलीकम परम प्राप्तो मत्त परम बुद्धिमान त्यक्षा भी जीवितम प्राज्ञ तम गच्छाने संजय। बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा अपराध हुआ, तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञस्तमनुमान्य च संजयो बाणमित्युक्त्वा प्राद्रवत् काम्यकं प्रति सोचिरेण समासाद्य तद्वनं यत्र पाण्डवा रौरवाजिन संवितं ददर्शाथ युधिष्ठिरं विदुरेण सहासीन ब्राह्मणैश्च सहस्रशः भ्रातृभिश्चाभिसंगुप्तं देवैरिव पुरन्दरम्। राजा का यह वचन सुनकर संजय ने उनका आदर करते हुए बहुत अच्छा कहकर काम्यक वन को प्रस्थान किया, जहाँ पांडव रहते थे। उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर संजय ने देखा, राजा युधिष्ठिर मृगचर्म धारण करके विदुर जी तथा सहस्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए हैं और देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति अपने भाइयों से सुरक्षित हैं। युधिष्ठिरम उपागम्य पूजयामास संजय भीमार्जुन यमाश्चापि तद्युक्तम प्रतिपेदिरे। युधिष्ठिर के पास पहुंचकर संजय ने उनका सम्मान किया। फिर भीम अर्जुन और नकुल सहदेव ने संजय का यथोचित सत्कार किया। राज्ञा पृष्ठ सकुशलम सुखासीनश्च संजयः ससंसागमने हेतु इदम चैवाब्रवीत वचः। राजा युधिष्ठिर के कुशल प्रश्न करने के पश्चात जब संजय सुखपूर्वक बैठ गया तब अपने आने का कारण बताते हुए उसने इस प्रकार कहा। संजय उवाच राजा स्मृत ते छत्र धृतराष्ट्रोऽम्बिका सुतः तं पश्य गत्वा त्वं क्षिप्रं संजीवय च पार्थिवम्। संजय ने कहा विदुर जी अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र आपको स्मरण करते हैं, आप जल्दी चलकर उनसे मिलिए और उन्हें जीवन दान दीजिए। सोनुमान्य नरश्रेष्ठान पांडवान कुरुनंदनान नियोगाद्राज सिंहस्य गंतुम अर्हति सप्तभ। साधु सर्वमणे आप कुरुकुल को आनंदित करने वाले इन नरश्रेष्ठ पांडवों से आदर पूर्वक विदा लेकर महाराज के आदेश से शीघ्र उनके पास चले। वह सम्पायन वाच एवं मुक्तस्तु विदुरो धीमान स्वजन वल्लभ युधिष्ठिरस्यानुमते पुनराजा गजाह्वयम् तमब्रवीन् महातेजा धृतराष्ट्रोऽम्बिका सुतः दृष्ट्या प्राप्तोऽसि धर्मज्ञ दृष्ट्या स्मरति मे रघ। वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय स्वजनों के परम प्रिय बुद्धिमान विदुर जी से जब संजय ने इस प्रकार कहा तब वे युधिष्ठिर की अनुमति लेकर फिर हस्तिनापुर में आए। वहाँ महातेजस्वी अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने उनसे कहा धर्मज्ञ विदुर तुम आ गए, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। अनग यह भी मेरे सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे भूले नहीं। अद्य रात्रौ दिवाचाहं तत्कृते भरतर्षभ प्रजाकरेम प्रपश्यामि विचित्रम देहमात्मनः। भरत कुलभूषण मैं आज दिन रात तुम्हारे लिए जागते रहने के कारण अपने शरीर की विचित्र दशा देख रहा हूँ। सोंकमानी यविद्रम मूर्धन्याघ्राय चैवः क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तो सिंहयारघ। ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघते हुए कहा निष्पाप विदुर मैंने तुमसे जो अप्रिय बात कह दी है उसके लिए मुझे क्षमा करो। विदुरुवाच क्षान्तमेव मया राजन् गुरुर्मे परमो भवान् एषोऽहम् आगतः शीघ्रं तद्दर्शन परायणः भवन्ति नरव्याघ्र पुरुषा धर्मचेतसः दीनाभिपातिनो राजन्नात्र कार्याभिचारणाम्। विदुर ने कहा राजन मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया है, आप मेरे परम गुरु हैं, मैं शीघ्रतापूर्वक आपके दर्शन के लिए आया हूँ। नरश्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष दीन जनों की ओर अधिक झुकते हैं, आपको इसके लिए मन में विचार नहीं करना चाहिए। पांडो सुतः जादृशा में तादृशास्तव भारत दीना इतीव मे बुद्धि अभिपन्नाद्यतान प्रति। भारत मेरे लिए जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही आपके भी, परंतु पांडव इन दिनों दीन दशा में हैं अतः उनके प्रति मेरे हृदय का झुकाव हो गया। वै सम्पान वाच अन्योन्यम अनुनीयैवं भ्रातरो द्वौ महाद्युते विद्रो धृतराष्ट्रश्च लेभाते परमाम्बुदम्। वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय वे दोनों महातेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक दूसरे से अनुनय विनय करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अरण्य पर्वणि विदुर प्रत्यागमने षष्ठोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में विदुर प्रत्यागमन विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ।